أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็กลับมาพูดคุยกันครับในส่วนของวิชาตัฟซีรพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าวันนี้ทำไมมาเวลาแปลกๆนะครับก็ขอบอกล่วงหน้าก่อนนะครับผมว่าอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าผมอาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางยาวนะครับผมเพราะนั้นในเรื่องของการไลฟ์เนี่ยเวลาอาจจะผิดแปลกไปบ้างนะครับผมแต่ก็คือเป้าหมายก็คือหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นก็ขอมาล่วงหน้าก่อนสำหรับบางท่านที่บอกว่าอยากรู้เวลาแน่ๆแล้วทำไมเวลาไม่นิ่งสักทีนะครับย้ำอีกทีนะครับผมอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าผมอยู่ในช่วงเดินทางยาวนะครับเพราะนั้นแต่จะพยายามไลฟ์อยู่ครับผมก็คิดว่าน่าจะมีพี่น้องส่วนหนึ่งที่ว่าสามารถมารับชมที่หลังได้นะครับผมส่วนพี่น้องที่ว่าเข้ามารับชมตอนนี้ก็บารักัลลอฮุฟีกุมจะซากุมุลลอฮุแค่นั้นก็เอาตรงๆนะครับไม่คิดว่าจะมีพี่น้องเข้ามารับชมช่วงเวลานี้เพราะมันไม่ใช่เวลานะครับผมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมเรามาคุยกันต่อในส่วนของอธิบายอัลกุรอานครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮูในอายะตุลกุรซีอายะที่ประเสริฐที่สุดในซูเราะห์ที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานหรือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซูเราะห์นี้ครับอย่างที่เราพูดคุยกันไปแล้วครับเริ่มต้นด้วยกับลัฟซุลญะลาลและด้วยกับนามของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ชื่อว่าเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านามอันยิ่งใหญ่ของพระอัลเลาะห์นั้นเมื่อพระอัลเลาะห์ถูกขอด้วยกับพระนามนี้พระอัลเลาะห์จะตอบรับผู้ที่ขออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมุสลิมเราครับเราไม่ต้องห่วงหน้าที่ของเราคือขอให้เต็มที่เราได้แน่นอนได้ตามที่ขอเวลาไหนวัลลอฮุอาลัมหรืออาจจะได้ดีกว่าที่ขอหรือพระอัลเลาะห์อาจใช้สิ่งอื่นมาทดแทนสิ่งที่เราขอหรือพระอัลเลาะห์เก็บไว้ให้กับเราอย่างเต็มที่ในโลกหน้ายังไงมันก็ดีครับหน้าที่ของเราคือขอทีนี้ครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าอัลลอฮ์คือรับสินเจริญและคือพระนามของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มุสลิมเราวิงวอนขอต่อพระองค์เป็นประจำความเดิมตอนที่แล้วเราได้พูดครับว่าการที่มุสลิมเรานั้นศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าศรัทธาที่สมบูรณ์นั้นต้องเริ่มจากการที่ยอมเรานั้นยอมรับพระองค์ในสถานะที่พระองค์นั้นเป็นนายของเรายอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลเรายอมรับว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าของพวกเราแล้วก็ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นเป็นบ่าวของพระองค์อันนี้เราเรียกว่าเป็นเตาฮีดอัรูบูบียะเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมเริ่มต้นด้วยกับรูบูบียะยอมรับว่าพระเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวแล้วพระองค์นั้นคือพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ารูบูบียะเนี่ยทำให้เราแตกต่างจากผู้ไปเสดศรัทธาแต่เราเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือยังครับผมเพราะในหมู่คนที่อ้างหรือในหมู่คนที่เชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวก็ยังมีอีกหลากหลายบางคนก็อาจจะเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือบางคนอาจจะกราบไหว้พระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแล้วก็กราบไหว้สิ่งอื่นด้วยในที่นี้เราก็ต้องมาในส่วนของเตาฮีดส่วนที่2เป็นการกรองมาอีกชั้นนึงหลังจากที่รูบูบียะห์กรองการไปพูดไปเสดศรัทธาออกไปอูลูฮียะห์คือการที่เราศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ในทุกการมีชีวิตของเรารูบูบียะห์เราเชื่อในความเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์อูลูฮียะห์เราเชื่อด้วยกับพฤติกรรมของเราละหมาดเพื่อพระองค์เพียงองค์เดียวหวังความพอใจจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวกลัวจากพระองค์กลัวพระองค์เพียงพระองค์เดียวแล้วก็หวังจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวอันนี้ก็เรียกว่าเตาฮีดอูลูฮียะห์ซึ่งทำให้เรานั้นแตกต่างจากมุชลิกซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับว่าชาวกุเรชนั้นเป็นมุชลิกก็คือกราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยแล้วก็กราบไหว้สิ่งอื่นด้วยแต่ถึงเวลาพูดเขาบอกว่าพระเจ้ามีองค์เดียวคืออัลลอฮ์เวลาพูดในความเชื่อบอกพระเจ้ามีองค์เดียวแต่ในการปฏิบัติเขาดึงสิ่งอื่นมาด้วยเพราะฉะนั้นรูบูบียะห์อย่างเดียวพอไหมเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวพอไหมไม่พอ มันต้องเชื่อด้วยกับพฤติกรรมของเราที่ทำเพื่อพระองค์หลังจากนั้นครับมาถึงเตาฮีตที่สำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือแล้วพระเจ้าที่เรากราบไหว้เนี่ยพระองค์มีคุณลักษณะอย่างไรบ้างพระองค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างเรารู้แล้วพระองค์เป็นผู้สร้างเรารู้แล้วเราต้องกราบไหว้พระองค์แล้วพระองค์เป็นอะไรบ้างพระองค์เป็นเหมือนกับมนุษย์ไหมพระองค์ล้อมีความหลงลืมไหมหรือว่าอะไรคือคุณลักษณะหรือพระนามของพระองค์ล้อซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือเตาฮีตประเภทที่3ที่เราเรียกว่าเตาฮีตซิฟาตวัลอัสมาที่ว่าด้วยกับคุณลักษณะแล้วก็พระนามของพระองค์ล้อซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีตนี้เป็นสิ่งที่กองมุสลิมในกลุ่มมุสลิมด้วยกันหมายความว่าไงนะครับเราบอกว่ารูบูบียะกองมุสลิมกับผู้ไปเสด็จศรัทธาอูลูฮียะกองมุสลิมกับมุชริกให้เป็นมุสลิมจริงๆแล้วซิฟาตวัลอัสมาพระนามกับคุณลักษณะของพระองค์จะเป็นการกองให้เรานั้นเป็นมุสลิมที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะว่าพระองค์ที่เรากราบไหว้เป็นอย่างไรเรารู้หรือเปล่าพระองค์ที่เรากราบไหว้นั้นอยู่ทุกหัวทุกแห่งไหมพระองค์ที่เรากราบไหว้นั้นเหมือนกับรูปเจเวตไหมพระองค์ที่เรากราบไหว้นั้นเป็นสิ่งสารสัตว์หรือเปล่าพระองค์ขี้ลืมไหมพระองค์อะไรไหมพระองค์มีพระนามอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่มุสลิมต้องเชื่อให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้กราบไหว้พระองค์ซุบฮานะตะอาลาที่เป็นพระองค์จริงๆพอถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าฉันกราบไหว้อัลลอฮ์นะซึ่งอัลลอฮ์ที่ฉันกราบไหว้เนี่ยมีคู่ครองหรืออัลลอฮ์ที่ฉันกราบไหว้เนี่ยมีลูกแล้วถือว่าการกราบไหว้เขาถูกไหมต่อให้เขาอ้างว่ากราบไหว้พระองค์องค์เดียวแต่พระองค์ที่เขาเข้าใจนั้นผิดเพราะนั้นการกราบไหว้ของเขานั้นก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นตะฮีตซิฟาตวัลอัสมาวัสซิฟาตเนี่ยเกี่ยวกับพระนามกับคุณลักษณะของพระองค์ซุบฮานะตะอาลาจึงเป็นตะฮีตที่สำคัญมากๆซึ่งในอายะตุลกุรซีนี้ก็มีพูดถึงพระนามของพระองค์อย่างมากมายทำไมเราต้องเรียนรู้พระนามของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นนี้สำคัญที่มุสลิมเราจำเป็นต้องเรียนรู้พระนามของพระองค์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อที่เราจะได้รู้จักพระองค์เพราะอะไรครับเพราะชื่อจะแสดงถึงตัวตนของสิ่งนั้นชื่อจะแสดงถึงตัวตนของสิ่งนั้นอย่างถ้าเกิดเราบอกว่าคนหรือบอกว่ามนุษย์พอบอกว่าคนหรือว่ามนุษย์ปุ๊บมันจะมีคุณลักษณะในคำว่าคนมีคุณลักษณะในคำว่ามนุษย์ซึ่งพระนามของพระลอซุบฮานฮุวาตาลาทุกพระนามจะมีคุณลักษณะในนั้นอย่างเช่นอัลลอฮ์คือผู้เป็นที่รักผู้ที่ถูกเคารพสักการะอัลรอฮ์มานคือผู้ที่มีความเมตตาแปลว่าพระองค์มีคุณลักษณะเป็นผู้เมตตาอัลมาลิกพระองค์เป็นผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์อัลกอดีรพระองค์เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอัลคอลิกพระองค์เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่งเพราะนั้นหากอยากจะรู้จักพระลอให้มากขึ้นต้องเรียนรู้พระนามของพระลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในทุกๆพระนามนั้นมีคุณลักษณะอยู่ในทุกพระนามของพระลอซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีคุณลักษณะอยู่ทีนี้ครับเหมือนกับที่ผ่านมาเราไม่ได้เจาะลึกตรงนี้เพราะว่าคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สเตาฮีดนะครับถ้าคอร์สเตาฮีดเราอาจจะเจาะตรงนี้ลึกกว่านี้แต่นี่เป็นตัฟซีรอายะห์กุรอานเพราะนั้นเราเอาพอหอมปากหอมคอเรามาเรียนรู้หลักในการศรัทธาในพระนามแล้วก็คุณลักษณะเอาหลักว่ามีกฎหลักอยู่ทั้งหมดกี่ข้อเราต้องเข้าใจอะไรบ้างซึ่งจะสามารถใช้ครอบคลุมกับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะกับพระนามของพระองค์ได้คือเราไม่ได้ไปเจาะเป็นคุณลักษณะไปเจาะเป็นชื่อเราเอากฎหลักก่อนเหมือนกับที่เราบอกว่าเรื่องรูบูบียะก็มีกฎ3ข้อเพราะเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นเจ้าของถูกไหมครับมี3ข้ออุลุยะแล้วก็บอก2ข้อก็คือเราต้องมีความจริงใจแล้วก็ต้องกราบไหว้ตามรูปแบบที่อัลเลาะห์กําหนดอันนั้นก็หลักก็มี2ข้อในเรื่องของเตาฮีดเรื่องของพระนามแล้วคุณลักษณะของพระลอซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมุสลิมเราต้องศรัทธาภายในกรอบ5ข้อด้วยกันมีกรอบ5ข้อหลักๆที่ผมสรุปมาให้พี่น้องง่ายๆอินชาอัลเลาะห์นะครับผมข้อแรกครับข้อแรกสำคัญที่สุดเกี่ยวกับพระนามของพระองค์แล้วคุณลักษณะของพระองค์มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอาสติปัญญาไปตัดสินได้ข้อแรกนี้สำคัญมากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างซึ่งอยู่เหนือสติปัญญาอันคับแคบของเราคือเราไม่สามารถเอาสติปัญญาของเราไปกะเกณฑ์ได้ว่าพระองค์ต้องอย่างนั้นพระองค์ต้องอย่างนี้ มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ไปบอกว่าอัลเลาะห์ต้องมีอย่างนั้นอัลเลาะห์ต้องไม่มีอย่างนี้หน้าที่ของเราใช้สติปัญญาตามที่ผู้อัลเลาะห์และรอซูลบอกผู้อัลเลาะห์บอกว่าพระองค์เป็นอย่างไรเราเชื่อตามนั้นผู้อัลเลาะห์บอกว่าผู้อัลเลาะห์มีพระนามอะไรบ้างเราเชื่อตามนั้นแล้วเราค่อยมาทําความเข้าใจเราค่อยมาใช้สติปัญญาทีหลังผู้อัลเลาะห์บอกว่ามีคุณลักษณะอะไรบ้างเราก็เชื่อตามนั้นเอาคุณลักษณะเอาความคิดเอาสมองก็เนี่ยตามทีหลังนี่คือเรื่องของพระนามแล้วก็คุณลักษณะของพระองค์พระองค์ว่ายังไงนบีว่ายังไงเราถึงจะว่าตามนั้นเพราะนั้นข้อแรกนะข้อแรกที่บอกไว้เรื่องของพระนามกับคุณลักษณะเป็นเรื่องที่ต้องมีตัวบทระบุมาก่อนเท่านั้นซึ่งตัวบททั้งหมดที่พูดเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมถึงเรื่องการยืนยันแล้วการปฏิเสธมีเรื่องการยืนยันแล้วการปฏิเสธซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในข้อต่อไปอินชาอัลเลาะห์เรามาคุยข้อที่2อ่ะข้อแรกข้อแรกว่าไงนะตัวบทนำความคิดตัวบทนำความคิดนะข้อที่2ครับพระนามแล้วคุณลักษณะของผู้อัลเลาะห์นั้นมีมากมายไม่มีใครรู้ว่ามีเท่าไหร่นอกจากผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อมั่นแบบเป๊ะๆ เลยไม่มีใครรู้ว่าพระองค์ นั้นมีพระนามมากเท่าไหร่แล้วก็มีคุณลักษณะมากเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เพราะอะไรครับบางท่านจะบอกว่าอาจารย์ไหนหะดีษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครต้องจํา99พระนามใครล่วงรู้99พระนามเขาจะได้เข้าสวรรค์หะดีษนั้นไม่ได้บอกว่ามีแค่99แต่หะดีษบทนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสําหรับพระองค์นั้นมีอยู่99พระนามที่ถ้าใครได้เขาจะได้เข้าสวรรค์สํานวนไม่ได้บอกว่ามีแค่แต่บอกว่าในทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่99ชื่อ99พระนามที่มุสลิมเราจำเป็นจะต้องรู้สมควรจะต้องรู้ตัวบทเอามาจากไหนครับเพราะอย่างที่บอกครับเราบอกแล้วว่าพระนามและคุณลักษณะนั้นตัวบทต้องมาก่อนความคิดเพราะนั้นเมื่อผมพูดอย่างนี้แปลว่ามันต้องมีตัวบทมาก่อนผมถึงจะพูดได้ตัวบทว่ายังไงครับในดุอาที่เป็นที่รู้กันครับดุอาที่เป็นที่รู้กันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาจากผู้อัลเลาะห์ว่าไงครับอัสอาลูกะบิคุลิสมินฮุวะลักซัมมัยตะบีนัฟซักเอาอัลลัมตะฮูอะฮะดะมินคอลกิกเอาอันซัลตะฮูฟีกิตาบิกเอาอิสตะซัรตะบีฮีฟีอิลมิลฆอยบอินดะไม่มีใครรู้จักพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนผืนพิภพนี้นะครับบนผืนพิภพนี้ไม่มีใครรู้จักพระอัลเลาะห์มากไปกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเพราะฉะนั้นใครอ้างอิลมุลกอยบอ้างเรื่องเร้นลับที่ท่านนบีไม่ได้นํามาเค้าโกหกเขาโกหกเราพูดอย่างมั่นใจได้เลยว่าเขาโกหกเพราะว่าคุณรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าท่านนบีหรือเป็นไปไม่ได้บางคนอาจจะอ้างว่าอย่างนบีคีเดสจะรู้มากกว่านบีมูซาอันนั้นนบีคีเดสคุณเป็นนบีคีเดสหรือเปล่าล่ะแล้วก็นบีคีเดสไม่ใช่กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกับนบีมูซาแล้วก็รู้แค่บางเรื่องไม่ใช่รู้มากกว่านบีมูซาทุกเรื่องงั้นเข้าใจตรงกันเนาะข้อที่2เราบอกว่าไงครับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์มีมากมายเพราะดุอาที่ท่านนบีเคยขอท่านนบีขอว่าฉันขอต่อพระองค์ด้วยกับทุกชื่อของพระองค์ซุบฮานัลลอฮ์ดุอาของท่านนบีเป็นดุอาที่ครอบคลุมในเมื่อไม่มีใครรู้ว่ามีกี่ชื่อก็ขอทั้งหมดเลยสิท่านนบีสอนให้มุสลิมเราฉลาดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทําตัวน่าเอ็นดูกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉลาดไม่ใช่หัวหมอนะคนละเรื่องกันนะฉันขอต่อพระองค์ด้วยกับทุกพระนามที่เป็นของพระองค์ที่พระองค์นั้นได้สอนให้กับใครก็ตามคือทุกพระนามเลยอาจจะเป็นพระนามที่พระองค์สอนให้กับใครสักคนในสิ่งที่พระองค์สร้างจะเป็นมนุษย์จะเป็นยินจะเป็นมลายกะหรือเป็นพระนามที่พระองค์ประทานมาในคัมภีร์ของพระองค์พระนามไหนก็ตามที่อยู่ในคัมภีร์เล่มไหนก็ตามตอรอตอินจีลซะบูร์กุรอานซุฮุฟคัมภีร์เล่มใดก็ตามอวิสตะซัรตะหรือด้วยกับพระนามใดก็ตามที่พระองค์เนี่ยไม่ให้ใครรู้แปลว่าพวกเรามีพระนามที่ไม่มีใครรู้ด้วยแม้แต่มาเลกาก็ไม่มีเพราะในดุอาบทนี้ท่านนบีบอกว่าขอด้วยกับทุกพระนามที่พระองค์สอนใครก็ตามที่พระองค์สร้างก็แปลว่าวรรคนี้ครอบคลุมพระนามที่มาเลการู้แต่เราไม่รู้พระนามที่ยินรู้แต่เราอาจจะไม่รู้ขอด้วยกับทุกพระนามด้วยกับพระนามที่พระองค์สอนใครก็ตามที่พระองค์สร้าง หรือที่พระองค์ประทานมาในคัมภีร์ของพระองค์หรือที่พระองค์ไม่ได้บอกให้ใครรู้แปลว่าพระนามของพระองค์มากมายมหาศาลครับผมเพราะนั้นทุกๆพระนามของพระองค์จะมีคุณลักษณะแต่ไม่จำเป็นว่าทุกคุณลักษณะของพระองค์จะต้องเป็นพระนามตรงนี้เราไม่เจาะลึกนะไม่เจาะลึกเรากดให้ครบ5ข้อของพวกเราเอาอันแรกนะพระนามกับคุณลักษณะไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอาความคิดมานำต้องเอาตัวบทนำความคิดตามข้อที่2พระนามกับคุณลักษณะของพระองค์นั้นมีมากมายข้อที่3ครับพระนามของพระองค์และคุณลักษณะของพระองค์นั้นเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การเปรียบเปยเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์มีอะไรพระองค์มีจริงๆไม่ใช่การเปรียบเปยไม่ใช่การเปรียบเทียบเพราะนั้นไม่อนุญาตให้ปฏิเสธหรือว่าตีความเป็นอื่นเรามีตัวบทที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงมีคุณลักษณะในขณะเดียวกันพระองค์ไม่เหมือนอะไรเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ3หมายความว่าไงครับเราจะไม่เปรียบเทียบพระองค์กับสิ่งถูกสร้างแล้วเราก็จะไม่บอกว่าพระองค์มีแต่ไม่มีบางคนอาจจะบอกพระองค์มีชีวิตแต่พระองค์ไม่มีชีวิตแปลว่าอะไรเล่นปรัชญาหรือเปล่าพระองค์ได้ยินแต่พระองค์ไม่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ถือว่าเป็นคำพูดที่สามารถทำให้เป็นผู้ไปเสดศรัทธาได้เลยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่บอกเองด้วยตัวพระองค์เองแล้วเราเป็นใครจะมาบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกอัลลอฮ์ที่พูดมาไม่ใช่หรอกมันเป็นการเปรียบเทียบฉันรู้ดีกว่าอัลลอฮ์อย่างนั้นเหรอไม่ใช่พระองค์บอกว่าเรามีอะไรเราเชื่อตามนั้นเราเชื่อตามนั้นเพียงแต่ว่าข้อที่4ทุกคุณลักษณะแล้วพระนามของพระองค์นั้นจะมีการยืนยันแล้วการปฏิเสธที่ผมพูดตอนแรกจำได้ไหมครับมียืนยันและการปฏิเสธหมายถึงว่าอะไรครับจากข้อที่3เราบอกว่าเรายืนยันตามที่พวกเราบอกเราไม่ไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเราไม่ปฏิเสธเราไม่ไปดื้อในขณะเดียวกันทุกพระนามกับทุกคุณลักษณะของพวกเราต้องอยู่ภายใต้กรอบ2อันคือยืนยันแล้วก็ปฏิเสธยืนยันว่าพระองค์มีตามที่พระองค์บอกแล้วก็ปฏิเสธว่าทุกอย่างที่พระองค์บอกไม่เหมือนสิ่งที่พระองค์สร้างไม่เหมือนสิ่งอื่นอันนี้คือกฎหลักข้อที่4มีการยืนยันแล้วมีการปฏิเสธในทุกพระนามและทุกคุณลักษณะเอามาจากไหนเอามาจากหลักฐานกุรอานไลซะกะมิซลีชัยวะซะมินวะซีรพวกเราปฏิเสธก่อนเลยว่าไม่มีอะไรเลยที่เหมือนพวกเราซุบฮานะตะอาลาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่ถูกสร้างมามนุษย์ท้องฟ้าภูเขาแผ่นดินสิ่งสารสัตว์เชื้อโรคอะไรก็ตามแต่ที่มีไม่มีอะไรเลยเหมือนพวกเราเพราะนั้นเมื่อพวกเราสมาตราบอกในกุรอานยืนยันว่าพวกเรานั้นทรงมียัดหรือทรงมีมือเราเชื่อตามนั้นเชื่อว่ามีจริงๆเลยตามที่พระองค์บอกเพราะท่านนบีมุสลิมในฮะดีษในบันทึกมุสลิมในหลายบันทึกก็ได้บอกไว้แล้วว่าท่านนบีก็ยืนยันว่าพวกเรามีคุณลักษณะต่างๆมากมายเพียงแต่เมื่อเราเชื่อมั่นว่าพวกเรามีมือของพวกเราไม่เหมือนมือของสิ่งถูกสร้างไม่เหมือนมือเราไม่เหมือนมือผมไม่เหมือนมือลิงไม่เหมือนมืออะไรก็ตามที่มีในโลกพวกเราบอกพระองค์มีเชื่อตามนั้นในขณะเดียวกันแล้วก็ปฏิเสธว่ามันไม่เหมือนกับที่เรามีนะคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นไม่เหมือนกับที่เรามีซึ่งข้อที่ห้าคุณลักษณะต่างๆของพวกเรานั้นแบ่งเป็น2ประเภทคุณลักษณะที่ว่าอยู่กับพวกเราตลอดเวลากับคุณลักษณะที่ว่าแล้วแต่พวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะที่อยู่กับพวกเราตลอดเวลาเช่นอะไรครับเช่นความร่ำรวยพวกเรามีความร่ำรวยกว่านี้พวกเราร่ำรวยตลอดไม่มีตอนไหนที่พวกยากจนอัลกุดรอความสามารถพวกเรามีความสามารถตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่พวกเราไม่มีความสามารถนี่เป็นคุณลักษณะที่อยู่กับพวกเราตลอดเวลาอัลอูลูผู้ทรงสูงส่งอัลซะมีอผู้ทรงได้ยินอัลบะซีรผู้ทรงมองเห็นนี่คือคุณลักษณะที่ว่าอยู่กับพวกเราตลอดในขณะที่ว่าพวกเราก็มีคุณลักษณะที่ว่าแล้วแต่ความต้องการของพวกเราเช่นอะไรครับความโกรธพวกเราไม่ได้อยู่แบบโกรธตลอดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบ่าวทำให้พวกเราโกรธเช่นพ่อแม่เช่นลูกในเรื่องคุณพ่อแม่อัลลอฮ์โกรธไหมพวกเราโกรธแต่พวกเราโกรธตลอดเวลาไหมไม่อย่างที่พวกเราทราบกันหรือว่ามาชีอะห์ความต้องการพวกเรากล่าวในกุรอานว่าไงครับเมื่อพวกเราต้องการอะไรพวกเราก็จะบอกว่าจงเป็นมันก็เป็นก็แปลว่าคุณลักษณะทั้งหมดถ้าเป็นภาษาอาหรับจะแบ่งเป็นซิฟาตซาติยะห์กับซิฟาตฟิอลิยะห์ซาติยะห์ก็คืออยู่กับพวกเราตลอดเวลาครับฟิอลิยะห์คือแล้วแต่พวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงตรงนี้น่าจะเคลียร์เนาะแล้วก็สรุปเป็นกฎ5ข้อ สรุปเป็นกฎ5ข้อข้อแรกระวังเรื่องความใช้ความคิดเอาตัวบทนำตัวบทต้องนำในเรื่องพระนามกับคุณลักษณะของพระลอสุบฮานุวาตาแล้วข้อที่2พระนามกับคุณลักษณะของพระลอนั้นมีมากมายอันที่3ทุกพระนามกับคุณลักษณะของพระลอนั้นเป็นตามที่พระองค์บอกเป็นตามที่พระองค์บอกข้อที่4ทุกพระนามและทุกคุณลักษณะของพระลอสุบฮานุวาตานั้นเมื่อเราเชื่อเราต้องมีการยืนยันแล้วก็มีการปฏิเสธเชื่อว่ามีตามที่พระองค์บอกแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เหมือนมรรคลุกใดๆเลยแล้วก็อันสุดท้ายครับคุณลักษณะของพวกเรานั้นจะแบ่งเป็น2ประเภทคือคุณลักษณะที่อยู่กับพวกเราตลอดเวลากับคุณลักษณะที่ว่าอยู่ที่ความต้องการของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพวกเรานั้นเมื่อต้องการอะไรพระองค์ก็จะทำโดยที่ไม่มีใครบังคับพระองค์ได้แล้วก็ไม่มีใครห้ามพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นคือพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่สร้างเราผู้ที่ดูแลเราผู้ที่รักเรามากกว่าพ่อและแม่ของเราเองนี่คือเตาฮีดที่ว่านักวิชาการเห็นพ้องต้องการกันเตาฮีดรูบูบียะห์เชื่อพระองค์ในการงานของพระองค์เตาฮีดอุลูฮียะห์เชื่อด้วยกับการงานของเราซิฟัตวัลอัสมาเชื่อพระองค์ในคุณลักษณะและพระนามของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดทั้ง3นี้อยู่ในอัลกุรอานอยู่ในอัลกุรอานครับอยู่ในซูเราะห์มารยัมร็อบบุสซะมาวาติวัลอัรฎิวะมาบัยนะฮูมาฟะอบุดฮูวัสตอบิรลิอิบาดาติฮิฮัลตะอะลามุละฮูซะมียาพวกเรานั้นเป็นนายของฟากฟ้าแล้วก็นายของแผ่นดินแล้วก็นายของสิ่งที่อยู่ระหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินอันนี้คือเตาฮีดรูบูบียะห์ความเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ฟะบุดฮูจงกราบไหว้พระองค์สินี่คืออูลูฮียะห์เตาฮีดที่เราต้องทำวัสตอบิรลิอิบาดะติฮิจงกราบไหว้ต่ออัลเลาะห์แล้วต้องอดทนในการกราบไหว้ด้วยนะอูลูฮียะห์เนี่ยต้องมีความอดทนเสมอฮัลตะอะลามูละฮูซะมียาเจ้าได้ร่วงรู้ถึงพระนามของพระลอสุบฮานอตราหรือเปล่าอายานี้อายะเดียวครบเลยเตาฮีดทั้ง3เพราะฉะนั้นการแบ่งเตาฮีดเป็น3มีในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ทั้งหมดมีตัวอย่างที่ผมได้บอกมาแล้วจากคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็จากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้แต่งเองไม่ได้มโนเองไม่ได้เดาขึ้นมาเองนะครับผมเพราะฉะนั้นย้ำนะเกี่ยวกับพระลอสุบฮานอตราพระองค์เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นตัวบทต้องมาเป็นอันดับแรกครับผมพูดคุยกับพี่น้องนิดนึงนะครับคุณฮัสซันฮัสซันบารักัลลอฮ์ฟีกุมจะซักมุลาคารครับคุณโรสซูนอสลามาวะอะลัยกุมสลามตรอบวะบะเราะกาตุคุณอาบิดินคานะครับบอกแชร์แล้วนะบารักัลลอฮ์ฟีกุมครับเจ้าบ่าวป้ายยังแดงอยู่นะหวังว่าน่าจะแดงอยู่คุณวิรัสศักดิ์ให้กำลังใจขอบคุณมากครับคุณบังอับดุลนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บารักัลลอฮ์ฟีกุมคุณวิรัสศักดิ์บอกกะบี่ชัดเจนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคุณสวัยครับบอกว่าสลามารับชมจากทุ่งคุวะอะลัยกุมุสสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณฟาติมะห์บอกว่านูรุนทาผู้ชัดอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคุณนพเดชสลามาวะอะลัยกุมุสสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมแล้วก็คุณไพโรจน์นะครับบอกว่าสลามครับขนาดซูเราะห์วากิยะห์ทำให้ริสกีเพิ่มพูนไหมเรื่องของการอ่านอัลกุรอานให้ริสกีเพิ่มพูนนะครับเอาจริงๆนะครับผมขนาดอัลกุรอานเนี่ยด้วยขนาดอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์ใดล้วนแล้วแต่ให้บะเราะกาตุฮ์กับผู้ที่อ่านบะเราะกาตุฮ์คือความจำเริญความจำเริญคือทำอะไรก็มีแต่ความเจริญงอกงามมีแต่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นถามว่าอัลกุรอานมีซูเราะห์ไหนอ่านแล้วริสกีไม่เพิ่มพูนไหมไม่มีครับจะซูเราะห์ไหนอ่านไปเลยครับริสกีเพิ่มพูนเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางซูเราะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้ชัดเจนว่าซูเราะห์นี้จะใครที่มีหนี้สินนะให้อ่านซูเราะห์นั้นหรือว่าซูเราะห์นี้ซึ่งถึงเวลาอินชาอัลเลาะห์ได้คุยกันครับผมอาบิดินบอกว่าแดงมา1เดือนนะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวแดงมา1เดือนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรผมไม่รู้คิดไปเรื่อยเปื่อยหรือเปล่านะอ่ะขอร้องให้แดงไปเรื่อยให้หวานก็ไปเรื่อยนั่นแหละอย่าเพิ่งเลิกหวานถึงแม้ว่าถึงเวลามันก็ต้องถึงจุดนึงแต่ก็อย่าให้ถึงไวๆเนาะขอให้มีบารอกาลิสกีกันมากๆครับผมคุณลุงอรุณครับบารอกัลลอฮ์ฟีกุมครับมาชาอัลลอฮ์ครับคุณลุงอรุณยังเวลาไหนนี่รู้สึกอาจารย์ท่านใดก็ฟังหมดเลยนี่มาชาอัลลอฮ์เลยนะครับผมคุณอิดริสครับให้กำลังใจขอบคุณมากครับคุณวัชรินสลามมาหรือว่าใครที่ไหนเพื่อนนี่เองวะอะลัยกุมุสสลามวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็คุณวรรณาให้กำลังใจมาขอบคุณมากครับผมมาชาอัลลอฮ์นี่วันนี้นะครับแล้วก็นิสลมาแล้วก็นี้มาชาอัลลอฮ์นะครับผมนิสาดะคุณนะซาดะบางทีผมเรียกนี้เรียกนะไม่ว่ากันเนาะ ข้ามขนาดนี้ยังไม่หลับกันหรอครับวาลิกุมสลามอับตุลลอฮ์วะบารากาตุขอร้อยบารากาลิสกีกับพวกท่านทุกคนครับผมคุณอันซอร์สลามาวาลิกุมสลามอับตุลลอฮ์วะบารากาตุแล้วก็คุณนะฟาติมานะครับจากแม่สายใช่ไหมครับสลามาก็วาลิกุมสลามวะรัมตุลลอฮ์วะบารากาตุครับผมก็ขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์นี้ก็ต้องขอมาฟด้วยนะครับตารางบรรยายน่าจะมีปัญหานิดนึงคุณพุทธกรสลามาวะลัยกุมสลามอัตุลลอฮ์วะบารอกาตุอาทิตย์นี้นะครับผมจะได้ไลฟ์เพียงแค่2ตอนก็คือตอนนี้กับพรุ่งนี้เช้าตอนซุบฮ์เท่านั้นนะครับก็ขอมาฟด้วยส่วนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอัพเวลาอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดผ่านกุมภาไปก็อินชาอัลลอฮ์หวังว่าชีวิตจะนิ่งขึ้นครับผมก็อินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนก็บททดสอบของพวกเราชีวิตต้องถูกทดสอบต่อไปนะครับผมคุยกันต่อดีไม่เอ่ยหรือว่าเกี่ยวกับเวลาจริงๆเรื่องที่จะคุยต่อไปนี่ยาวนิดนึงโอเคครับงั้นขอคุยต่อนิดนึงคุยต่อนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเรามาต่อในครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับผมเมื่อเราพูดเกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกแล้วว่าการศรัทธาของมุสลิมเราศรัทธาในอุลูฮียะห์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยกับพฤติกรรมของเราด้วยกับพระนามและก็คุณลักษณะของพระองค์ตอนนี้เกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันก็คือพฤติกรรมของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือใช้คำว่าการกระทำของพระองค์เรื่องนี้สำคัญมากแล้วมุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องเข้าใจเพื่อไม่ให้เผลอพูดคำพูดที่ทำให้เรานั้นสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมแล้วเคยได้ยินไหมครับบางคนโดนอัลลอฮ์ทดสอบหนักแล้วท้อว่ายาอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ต้องทดสอบฉันหนักขนาดนี้ยาอัลลอฮ์ทำไมมันต้องเกิดโควิดยาอัลลอฮ์ทำไมฉันต้องถูกเลิกยาอัลลอฮ์ทำไมสามีมันไม่รับผิดชอบฉันเลยยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์คำถามเหล่านั้นครับผมรู้ครับหลายๆท่านเนี่ยพูดมาเพราะมันรู้สึกหนักจริงๆไงคือมันรู้สึกแย่คือไม่ได้มีเจตนาไม่ดีมันคล้ายๆกับท่านหญิงมารยามที่ว่าโดนทดสอบหนักสุดๆแล้วก็ท้อด้วยกับเหมือนกับความรู้สึกเหนื่อยที่บอกว่าฉันถ้าฉันตายก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่มีใครรู้จักก็คงจะดีนั่นเป็นคำพูดที่ว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่คนเราเมื่อถึงจุดหนึ่งเจอบททดสอบนานๆถึงจุดหนึ่งมันอาจจะพูดออกมาแล้วมาเสียใจทีหลังงั้นเราจะไม่มีทางพูดประโยคนี้หรือเราจะฉุกคิดได้ก่อนพูดประโยคนี้ถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเอาง่ายๆเลยนะการกระทำของพระองค์อัลเลาะห์ก็คือการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเราที่ว่าเป็นการกระทำของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ภายใต้กรอบ2ข้อเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมีแค่2เหตุผลเท่านั้นมีแค่2เหตุผลพี่น้องจำให้ขึ้นใจจำให้ขึ้นใจมีแค่2เหตุผลเท่านั้นเหตุผลแรกที่พระองค์อัลเลาะห์ทำอะไรก็ตามนั่นเพราะพระองค์อัลเลาะห์นั้นอัดลุนมีความยุติธรรมเหตุผลแรกเพราะพระองค์นั้นอัดลุนเมื่อเราเชื่อมั่นว่าพระองค์อัลเลาะห์เป็นผู้ยุติธรรมเราจะไม่มีทางคิดว่าพระองค์อัลเลาะห์อาธรรมเราจะไม่มีคำถามว่าทำไมคนนั้นมันรวยแล้วทำไมฉันอาจจะไม่รวยหรือคนนี้มันจนทำไมคนนี้เกิดมาร่างกายไม่ครบ32บางคนอาจจะดูในสารคดีหรือดูอะไรเจอคนที่โดนล้อทดสอบมากๆบางคนอาจจะคิดว่าอย่าล้อทำไมทดสอบเขาหนักเหลือเกินหรือบางคนอาจจะดูคนร่ำรวยหรือคนมั่งคั่งยาวร้อยนี่มันชั่วมันเลี้ยวสุดๆทำไมให้มันให้ดีเราไม่เข้าใจในสิ่งที่พระล้อรู้แต่สิ่งที่เราเชื่อมั่นได้เลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำนั้นไม่มีอะไรเลยหลุดจากกรอบของคำว่ายุติธรรมนี่คือกรอบที่หนึ่งนี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่พวกเราทำอะไรก็ตามมันคือความยุติธรรมบางคนบอกมันยุติธรรมตรงไหนอาจารย์ดูคนนั้นเนี่ยเป็นลูกมุสลิมเกิดมาได้เปรียบดูคนนั้นน่ะเป็นลูกของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันต้องมาตามหาพวกเราเนี่ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้พี่น้องนั่นแหละคือความยุติธรรมในบททดสอบที่หลากหลายนั่นคือความยุติธรรมในบททดสอบที่หลากหลายทำไมจะไม่ยุติธรรมถามพี่น้องง่ายๆว่าลูกของมุสลิมทุกคนเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่ใช่บางคนไม่รู้จักพระองค์ด้วยซ้ำ บางคนพ่อเป็นครูบาอาจารย์พ่อเป็นอิหม่ามถามลูกรู้จักพวกเราไม่ตอบไม่ได้คือผมไม่ได้บอกว่าพ่อผิดหรือว่าแม่ผิดมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ประเด็นที่อยากจะย้ำตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเป็นลูกมุสลิมได้เปรียบคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ครับผมพอพี่น้องอย่าลืมนะกลุ่มคนที่ประเสริฐที่สุดบนโลกใบนี้คือประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกลุ่มในประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประเสริฐที่สุดคือซอฮาบะห์ซึ่งซอฮาบะห์เกือบ 100% ไม่ได้มีพ่อแม่เป็นมุสลิมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านเปิดใจให้กับอิสลามท่านมีอีหม่านในระดับสูงสุดของประชาชาตินี้แล้วถามว่าพวกเราพ่อแม่เป็นมุสลิมเรามีอีหม่านใกล้เคียงไหมไม่ถ้าเราสังเกตดูหลายๆครั้งเราจะพบว่ามุสลิมใหม่ที่เพิ่งมาเข้ารับอิสลามเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขามีความหวงแหนอิสลามมากกว่ามุสลิมเดิมอีกหลายๆคนที่เข้ารับอิสลามมาใหม่เขาเป็นยังไงครับเข้าอิสลามใหม่คือไม่ใช่หมายความเดือน2เดือนแต่หมายความว่าไม่ได้เกิดมาเป็นลูกมุสลิมหลายๆคนที่มาเข้ารับอิสลามในภายหลังเราจะพบว่าหลายๆครั้งที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาจำเป็นต้องเลือกเขาไม่ลังเลเลยได้เวลาละหมาดฉันต้องละหมาดทำชีริกตรงนี้ฉันทำไม่ได้อันนี้ฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องนี้ฉันทำไม่ได้ตรงนี้ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันก็ทำมีความชัดเจนในขณะที่ลูกมุสลิมหลายๆคนเลยพบว่าเอาถึงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรยังไม่ได้ละหมาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเที่ยวก่อนเราไปเล่นกันเราไปดูหนังเราไปฟังเพลงเราไปเล่นเกมเราไปเล่นก่อนอ๋อกล่าวว่าพระลูกกล่าวว่าเธอไม่เป็นไรหรอกก็รอรู้ในสิ่งในเนียดเราเนียดเราบริสุทธิ์เราทำอะไรทำไปเถอะเนื้อหมูเรากินไปเถอะเอาไก่กินไปแล้วลำบากตอนนี้หิวแล้วกินไปเถอะเห็นไหมครับในทุกๆบททดสอบที่เราไม่เข้าใจมันมีความยุติธรรมของพระลอสุบานหัวตาลาอยู่คนที่เกิดเป็นลูกมุสลิมกับคนที่เกิดมาไม่ใช่ลูกมุสลิมบททดสอบต่างกันแต่ในนั้นมันมีความยุติธรรมของพระลอสุบานหัวตาลาอยู่พี่น้องอย่าลืมนะข้อนี้สำคัญนะสำคัญมากๆถ้าเรายอมรับข้อนี้แล้วเชื่อมั่นได้อย่างใจจริงเราจะไม่มีปัญหาอย่างที่ผมพูดมาตอนแรกเราจะไม่มีการบ่นเราจะไม่มีการบอกทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมมันร้อนทำไมเป็นทำไมทรมานทำไมเดือดร้อนทำไมอะไรก็ตามแต่จะไม่มีพี่น้องถ้าเราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำมันมีแค่สองเหตุผลเหตุผลแรกนั่นคือความยุติธรรมของพระลอสุบานอัตตาลาใครก็ตามที่โดนทดสอบเขาจะได้การตอบแทนยุติธรรมคุณโดนหนักผลตอบแทนมหาศาลคุณโดนน้อยคุณจะเอาอะไรตอบแทนล่ะมุสลิมเราเกิดมาเพื่อรับบททดสอบฝรั่งกอตาฮามะละอักกอบะเขาจะไม่เลือกหนทางที่ยากลำบากเลยท่านหญิงฟาติมาไปหาพ่อไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อจ๋าเนี่ยลูกทำงานบ้านเหนื่อยเหลือเกินขอคนรับใช้ได้ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงครับลูกลูกไม่ได้ไม่อยากทำงานบ้านลูกแค่รู้สึกเหนื่อยใช่ไหมอ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลอกบัตก่อนนอน33 34ถ้าหญิงฟาติมะเอาไปทำปุ๊บความรู้สึกเหนื่อยท้อแท้หายไปพี่น้องครับหลายครั้งชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำอะไรที่เราเบื่อที่เราไม่ชอบแต่แค่เพราะมันมีอารมณ์เบื่ออารมณ์ไม่ชอบเราเลยไม่อยากทำมันถ้าความรู้สึกนั้นหายไปเราพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งปัญหามันอยู่แค่ในใจเราไม่ใช่ว่าเราทำอะไรแต่มันอยู่ว่าใจเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราทำเหมือนคนที่รักการละหมาดเขาไม่ทรมานเลยกับการละหมาดเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาได้ละหมาดเขารู้สึกได้ชาร์จแบตแต่ถ้าคนที่ใจรังเกียจการละหมาดให้เขาไปละหมาดยิ่งละหมาดที่มันกินพลังสูบพลังแค่3นาทีแค่2นาทีสำหรับเขาเหมือนมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมันเหนื่อยมันโดนสูบพลังเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยมันแค่อยู่ที่ใจของเราว่าเราพร้อมจะแบกรับมันหรือเปล่าไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะครับขอพูดต่อนะพี่น้องมีใครบ้างรู้สึกว่าตอนเนี่ยมันแย่แล้วมีใครบ้างรู้สึกว่าตอนนี้มันทรมานแล้วมีใครบ้างรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินชีวิตฉันหนักมากๆเลยพี่น้องรู้ไหมว่าก่อนที่ดัจจานจะมาปรากฏเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงก่อนที่ดัจจานจะมาปรากฏจะมี3ปีแห่งความแร้งแค้นปีแรกพวกอัลเลาะห์จะบอกกับฟากฟ้าว่าจงกักเก็บน้ำของเจ้าไป1ใน3 ถ้าเกิดว่าอาทิตย์หนึ่งฝนตก2ครั้งจะเหลือฝนตก1ครั้งถ้าว่าอาทิตย์หนึ่งฝนตก3ครั้งจะเหลือ2ครั้งฝนถูกกักเก็บไป1ใน2พี่น้องหนึ่งใน3ฝนถูกเก็บไป1ใน3พี่น้องคิดดูว่าแล้วพืชผลจะเป็นยังไงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีต่อมาพวกเราจะบอกกับฟากฟ้าว่าจงเก็บฝนของเจ้าน้ำของเจ้าไปครึ่งหนึ่งซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องแค่น้ำแล้งแป๊บหนึ่งนี่จะเป็นจะตายแล้วทองคำน้ำมันเทคโนโลยีนวัตกรรมไร้ค่าทันทีถ้าไม่มีน้ำไอ้ตอนนี้ไม่มีใครเห็นค่าของน้ำถูกไหมครับน้ำเราเห็นแม่น้ำเรามีลำธารเราเปิดก๊อกปุ๊บมีน้ำเรากินทิ้งกินขว้างเราสาดน้ำทิ้งอะไรเราไม่แคร์เพราะอะไรแล้วสูน้ำมันเยอะไงแล้วถ้าเกิดมีใครถามพี่น้องว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราคงคิดไปล้านแปดเราคงคิดว่าอ๋ออาหารมั้งบางคนอาจจะเป็นว่าคงจะเป็นเสื้อผ้าคงจะเป็นแฟชั่นคงจะเป็นมือถือคงจะเป็นอะไรก็ตามพี่น้องสำคัญที่สุดในชีวิตเราเนี่ยนะอากาศกับน้ำเนี่ยแหละแต่เราไม่เห็นค่าหรอกไม่มีใครตอบแล้วอากาศสำคัญที่สุดหรือน้ำสำคัญที่สุดในใจเขาคิดถึงอย่างอื่นแต่เมื่อพวกเราให้มันหายไปเราถึงจะรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนแล้วในปีที่3ครับพวกเราจะไม่ให้มีฝนตกเลยทั้งปีตอนนี้พี่น้องว่าทรมานใช่ไหมพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเกิด1ปีไม่มีฝนตกเลยชีวิตจะอยู่กันยังไงพืชผลจะอยู่ยังไงต้นไม้จะอยู่ยังไงแล้วถ้าไม่มีพืชผลไม่มีต้นไม้ไม่มีสิ่งสาราสัตว์แล้วพวกเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มียุคสมัยไหนที่ยากลำบากนอกจากหลังจากนั้นมันจะหนักยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราคิดว่าหนักแล้วเราคิดว่าไม่ไหวแล้ว ขอมาครับหนักกว่านี้ยังมีอยู่ครับพี่น้องหนักกว่านี้ยังมีอยู่แล้วก็หนักกว่านี้เยอะด้วยซอฮาบะห์เมื่อได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซอฮาบะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์แล้วคนในยุคนั้นเขาจะกินอะไรล่ะท่านนบีก็บอกว่าอาหารของเขาหมายถึงผู้ศรัทธาสำหรับมุสลิมก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์การสุภานอัลลอฮ์ทำดีแล้วรอบัดประทังชีพได้ด้วยการรำลึกถึงผู้อัลลอฮ์ซึ่งมันไม่ได้ทำให้ร่างกายมีกำลังวังชาเหมือนกินอาหารแต่อย่างน้อยชีวิตมันก็ผ่านไปได้ส่วนคนที่เหลือเขาก็อยู่แบบก็คงต้องมีการแย่งน้ำต้องมีการกักตุนต้องมีอะไรตอนนั้นแหละครับน้ำจะมีค่ามากมหาศาลยิ่งกว่าน้ำมันแน่นอนเพราะนั้นถ้าคิดว่าลำบากมันมีลำบากกว่านี้แต่อย่าลืมว่าทุกความลำบากมีการตอบแทนเพราะฉะนั้นทุกการกระทำของเรามีความยุติธรรมเมื่อเราเชื่อมั่นว่าพอเรายุติธรรมพอเราไม่มีทางอาธรรมเราอย่างแน่นอนในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาเจอกับเราหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาเจอกับคนอื่นไม่มีคำว่ายุติธรรมไม่มีคำว่าโกงหรือว่าอายุติธรรมเด็ดขาดเพราะสำหรับพอเราสมาตรานั้นพอเรามีความยุติธรรมข้อแรกถ้าเกิดพี่น้องเชื่ออย่างแท้จริงชีวิตพี่น้องจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะชีวิตจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเราจะไม่ว่าทำไมต้องฉันทำไมต้องฉันไม่มีปัญหาเลยอะไรมาประสบอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่ไม่ดีอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมถึงเกิดอย่างนี้เราจะไม่ละมันเป็นความยุติธรรมจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่ใช่ความยุติธรรมมันก็คือความเมตตาครับพี่น้องมีแค่2อย่างเลยการที่คนถูกลงโทษนั่นคือความยุติธรรมการที่คนถูกบททดสอบนั่นคือความยุติธรรมการที่ใครก็ตามได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าคนอื่นนั่นคือความเมตตาหรือบางทีอาจจะเป็นความยุติธรรมแต่มันมีแค่2อย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราถ้าไม่ใช่เพราะพระองค์ลอยุติธรรมนั่นคือความเมตตาที่มาจากพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราบอกว่าสิ่งที่มาจากพระองค์ลอคือความเมตตาก็แปลว่าเราไม่มีสิทธิ์ล้ำเลิกพระองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกไหมครับพระองค์ลอเมตตาเราทุกอย่างพระองค์ลอให้เราแล้วเราจะเอาอะไรไปล้ำเลิกพระองค์ล่ะไปลองตามทันนะในยะกุรานครับพวกลอสุลฮัตรากล่าวไว้ในสุรหุจรัตว่ายามุนนูนะอะลัยกะอันอัสลามุกุลลาตะมุนนูอะลัยยะอิสลามะกุมบะลิลลาฮยามุนนูอะลัยกุมอันฮะดากุมลิลอีมานอินกุนตุมซอดิกีนพวกลอสุบฮานุวะตะอาจักพวกลอได้กล่าวกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามส่วนหนึ่ง ขาจะมาหาท่านนบีแล้วก็มาพูดเอาบุญเอาคุณกับเจ้าจะมาเอาบุญเอาคุณบอกว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์มาเป็นมุสลิมแล้วนะฉันอุตส่าห์มาเป็นมุสลิมแล้วนะมาพูดเอาบุญเอาคุณพวกเรากล่าวไงครับกุลลาตะมุนนูอะลัยอิสลามะกุมอย่าได้เอาการที่คุณรักเคารพอิสลามเนี่ยมาเอาบุญเอาคุณจากฉันมาอ้างเอาบุญคุณจากฉันบะลิลลาฮิยะมุนนูอะลัยกุมแต่ถ้าพวกอัลเลาะห์ต่างหากแหละที่มีสิทธิ์ในการที่จะอ้างเอาบุญเอาคุณจากพวกคุณที่ได้ให้ทางนำคุณให้ได้รู้จักอิสลามและให้ได้เคารพอิสลามคือการที่คนคนนึงจะเป็นมุสลิมมันคือความเมตตาจากอัลเลาะห์มันคือฟักลุนจากอัลเลาะห์เพราะนั้นมันไม่ใช่ที่ว่าเราจะไปอ้างเอาบุญคุณกับอัลลอฮ์ที่เราได้ละหมาดใครต้องทวงบุญคุณใครเราต้องทวงบุญคุณกับอัลลอฮ์หรือที่เราละหมาดหรือพวกเราควรทวงบุญคุณกับเราที่ให้เราได้ละหมาดพวกเราต้องเป็นผู้ที่ทวงบุญคุณถ้าเราไม่ละหมาดใครเดือดร้อนเราอะเดือดร้อนถ้าเราไม่สกาดใครเดือดร้อนเราอะเดือดร้อนเราไม่ถือสลดใครเดือดร้อนเราอะเดือดร้อนเราไม่ใช่มุสลิมใครเดือดร้อนเรานั่นแหละเดือดร้อนพวกเราสมรรถไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเพราะนั้นอัลมินนะหรือว่าการที่จะอ้างเอาบุญเอาคุณเนี่ยเป็นของพวกลอสซุบฮานุวะตะอาลาเท่านั้นบ่าวเนี่ยอย่าได้คิดว่าเขาจะเอาบุญเอาคุณเนี่ยฉันอุตส่าห์ลุกมาละหมาดตะฮัจญุดนะอัลลอฮ์ฉันอุตส่าห์ละหมาดนะฉันอุตส่าห์เป็นมุสลิมนะฉันอุตส่าห์จ่ายซะกาตนะฉันอุตส่าห์ถือศีลอดนะฉันอุตส่าห์ทําฮัจญ์นะทําไมต้องให้ฉันได้ดีกว่านี้สิตอนนี้ฉันมี10ล้านต้องให้ฉัน100ล้านต้องให้ฉัน1000ล้านต้องมีฉันหมื่นต้องให้ฉันหมื่นล้านมันคืออะไรมันคืออะไรกันคือทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นผู้ที่เจ้าบุญคุณคือพระองค์ลอสมาตราเพราะพระองค์เป็นผู้ให้ทางนําเราตั้งแต่แรกพี่น้องคิดดูดีๆนะมีกี่คนล่ะที่ถูกห้ามจากการละหมาดมีกี่คนล่ะที่ทรัพย์สินมากมายแต่ถูกห้ามจากการทำฮัจญ์ไปได้ทุกที่ในโลกยกเว้นทำฮัจญ์ยกเว้นทำอุมเราะห์ถึงเวลาจะทำไม่มีความสามารถจะทำใครเดือดร้อนเอาจริงๆมีกี่คนแล้วถูกห้ามจากการถือศีลอดถึงเวลาโอ้ไม่ได้นะฉันไม่สบายเนี่ยถ้าถือศีลอดเดี๋ยวฉันจะแย่ทั้งๆที่คนที่หนักกว่าเขาถือศีลอดได้กี่คนถูกห้ามจากการจ่ายซะกาตทรัพย์สินมากมายซื้อของเละเทะได้หมดซื้อมาทิ้งซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวแบบไร้สาระได้หมดถึงเวลาจ่ายซะกาตถูกห้ามอัลเลาะห์ไม่ให้เขาจ่ายซะกาตได้อัลเลาะห์เขาขี้เหนียวอัลเลาะห์ให้เขาตะเหนียวอัลเลาะห์ให้เขาคิดแล้วคิดอีกบอกไม่ฉันไม่จ่ายดีกว่ากี่มากน้อยแล้วที่ไม่ได้ละหมาดแต่เขาสามารถทำอะไรก็ได้ดึกแค่ไหนก็ได้โดยที่ว่าเขาไม่เบื่อเลยเที่ยวเล่นมือถือดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลง24ชั่วโมงทำได้หมดแต่เขาถูกห้ามจากการละหมาดคือไม่สามารถลุกมาละหมาดแค่5นาทีได้ตกลงใครเดือดร้อนพวกเราเดือดร้อนหรือไม่ต่อให้ทั้งโลกเนี่ยเป็นกาเฟสหมดพวกเราก็แค่ล้างไปให้หมดล้างไปทั้งโลกแล้วก็มีกลุ่มชนเกิดใหม่เกิดขึ้นสามารถสำหรับพวกเรายากหรือไม่ยากเลยที่มีชีวิตอยู่ด้วยความเมตตาแล้วก็ด้วยความยุติธรรมของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ามองพวกเราในด้านลบเด็ดขาดมุสลิมหลายคนมองพวกเราในด้านลบพูดถึงพวกเราในด้านลบคนที่เดือดร้อนจะเป็นตัวเราเองเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการกระทำเนี่ยการกระทำของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีแค่2เหตุผลนะอันแรกพอพวกเรายุติธรรมอันที่2พอพวกเราเมตตาหากเชื่อได้ตามนี้ชีวิตเราสงบแล้วพี่น้องสบายแล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาในหมวดของเรื่องของกอดอกอดัสซึ่งอินชาอัลเลาะห์ครับพูดกันในครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมเวลาตอนนี้น่าจะดึกไปไหนละคือเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์มาหายมาปุ๊บก็ดังคึกต่อนะครับผมก็บารักัลลอฮ์ฟีกุมครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรันขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ว่าอยู่ร่วมกันมาถึงตอนนี้เดี๋ยวขอดูทักทายพี่น้องว่ามีท่านใดทักอะไรมาหรือเปล่านะครับผมปึ๊บโอเคครับบทก่อนสลามตอบไปแล้วนะครับผมมีท่านใดอีกที่ว่าน่าจะไม่มีข้อความนะผมไม่ได้ขาดข้อความก่อนท่านใดไปนะถ้าไม่ได้ตอบท่านใดขอมาอัพอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บารักัลลอฮ์ฟีกุมครับตอนนี้วันนี้ที่เราพูดคุยกันนะครับในส่วนแรกของอายะกุรซีก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูในส่วนของเขาอัลลอฮ์เราได้รู้แล้วว่าการที่เราจะเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้อัลลอฮ์นั้นมันเป็นเรื่องที่ว่ามีรายละเอียดลึกซึ้งแล้วก็มีความงดงามอยู่ในนั้นแล้วก็แค่คำว่าอัลลอฮ์คำเดียวเนี่ยก็เป็น คำที่ทำให้มุสลิมนะมีกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ในการทำงานในการทำอะไรต่อไปหลายครั้งเราจะได้ยินครับเหมือนกับแม่บ้านพ่อบ้านโดนอะไรหนักๆปุ๊บบางทีก็อัลลอฮ์พอทานมาปุ๊บมันก็รู้สึกเหมือนกับจะมีกำลังใจมีเรี่ยวแรงมันได้ปรับทุกข์มันได้เปลี่ยนความรู้สึกคำว่าอัลลอฮ์เป็นคำที่ยิ่งใหญ่ประกอบไปด้วยเตาฮีดรูบูบียะห์อูลูฮียะห์ซิฟาตอัสมาความเชื่อมั่นในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์การเชื่อมั่นด้วยการกระทำของเราการเชื่อมั่นในพระนามและคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นแล้วทุกๆการกระทำของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยุติธรรมแล้วก็มีความเมตตาครับอะกูลุกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลซัมบิสตักฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะวะฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตักฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะอัลลอฮ์เมตตาพวกเราทุกคนตลอดไปครับอาเมน